นี่ท่านหมายความว่ายังไง ทำแล้วยังบอกว่าคนไม่รู้ยังไง ก็บอกผมมาสิพ่อ พระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้า พ่อก็พูดอย่างนั้นมาหนนึงแล้วนี่นะ เรามีเรื่องที่จะต้องเกรงกลัวพระมาสิอาที่ตายไปแล้วมากกว่าตอนเป็นซะอีกนะลูก พ่อก็พูดอย่างนี้มาหนนึงแล้วอ่ะ ก็ทำไมล่ะพ่อหมายความว่าทำไมเมื่อเขาตายแล้วถึงเป็นภัยมากกว่าตอนเขายังเป็นอยู่ล่ะ อ้าวผมเองก็อยากจะรู้เหมือนกัน พ่อจะบอกให้เมื่อเขานอนตายอยู่ในหลุมเขาดึงความสนใจจากประชาชนมาที่เขามากกว่าตอนที่เขามีชีวิตอยู่ซะอีกประชาชนที่พระเยซูเคยรักษาโรคให้ที่เดินทางมาจากแดนไกลหากเขารู้ว่าพระเยซูถูกตรึงกางเขนเขาจะต้องอยากรู้ว่าทำไมเขารู้ว่าเราเป็นคนธรรมและเราไม่มีมนุษยธรรมและคดีนี้เป็นเรื่องจอมปลอม มันก็จริง ชื่อของพระเยซูติดอยู่ที่ริมฝีปากของคนเป็นพันพวกเขาบังคับให้ปุโรหิตในวิหารอธิบายคำทำนายเรื่องพระมาสีอาหากพวกเขาไม่สามารถรับความผิดของเขาเองได้เขาก็กลายเป็นคนบ้าเลือดคิดว่าพระเยซูคือพระมาสีอา เขาเป็นอย่างที่ว่าจริงๆนี ่ปุโรหิตในวิหารและคนอื่นๆที่กระตือรือร้นช่วยกันตรึงกางเขนพระเยซูเวลานี้ต่างหวาดกลัวเกรงว่าเขาจะฟื้นคืนชีพและปรากฏตัวผู้ที่ถูกกล่าวหาก็จะกลายเป็นผู้กล่าวหาผู้ที่ถูกลงโทษกลายเป็นผู้ลงโทษการสังหารที่ต้องการความเป็นธรรมเปิดประตูสิแล้วฟังดูว่าเกิดอะไรขึ้นบนถนน ให้เราเข้าไปให้เราเข้าไปเราต้องการพระเยซูคนที่ทำสังหารเอาตัวพระองค์กลับมาให้เราเราต้องตายหากไม่มีพระเยซูพวกท่านนำตัวเข้าไปไว้ในหลุมพระเยซูไม่เคยปฏิเสธที่จะรักษาคนโรคเรื้อน ปิดประตูสิความตื่นเต้นก็ผ่านไปแล้วถึงเวลาที่เราต้องทำอะไรสักอย่าง ตกลงครับแต่ว่าอะไรล่ะ เรามีทางเลือก3อย่าง 1. ปฏิเสธว่าพระเยซูตายแล้วเราจะส่งข่าวหรือว่าสาวกขโมยตัวเข้าไปจากกางเขนและนำร่างปลอมๆไปไว้ในหลุมศพแต่ไม่ใช่ศพจริง มีทหารและประชาชนหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ตอนที่เขาตายแล้วก็ถูกฝังเราปฏิเสธความจริงนี้ไม่ได ้คงมีน้อยที่จะเชื่ออย่างนั้นในตอนแรกแต่ต่อไปคนก็จะเชื่อมากขึ้นเองนั่นแหละ เลยทางเลือกอย่างที่สองแล้วพ่อ บอกแล้วไงว่าศพที่อยู่ในหลุมน่ะไม่ใช่ศพของพระเยซู แล้วอย่างที่สามล่ะ ก็ต้องให้แน่ใจว่าเขาไม่สามารถออกจากหลุมมาได ้ผมเห็นด้วยกับวิธีนี้ถ้าหากว่าทำได ้พ่อคิดว่าเราทำได ้เรา ส่งคนจากวิหารไปเยี่ยมปีลาตและขอให้เขา ไปเยี่ยมปีลาตวันนี้นะเหรอวันนี้เป็นวันสะบาโต เราไม่มีเวลาจะมาใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างนั้น นะอ๋อแล้วพ่อคงจะลืมไปแล้วว่าปีลาตเนี่ยเป็นคนนอกศาสนาเราการที่จะเข้าไปในคฤหาสน์ของเขาจะทำให้เรามีมนทินไม่มีโอกาสแล้วที่เรา อะไรสำคัญกว่ากันมนทินหรือว่าเผชิญหน้ากับพระเยซูที่จะฟื้นคืนชีพขึ้นมา ชาวอิสราเอลเข้าบ้านคนต่างศาสนาไม่เป็นมนทินหรอท่านไม่กลัวมนทินหรอกนะ ผมมีเรื่องสำคัญที่จะต้องปรึกษากับท่าน คงจะสำคัญนะบอกมาสิ ท่านจำได้ไหมว่าเจ้าคนหลอกลวงกล่าวว่าในขณะที่เขา หมายถึงพระเยซูเหรอ ครับท่าน เรานึกว่าเรื่องนี้จบไปแล้ว ผมก็คิดว่าอย่างนั้นแต่ผมไม่แน่ใจแหละเพราะเมื่อเขามีชีวิตอยู่เขาพูดว่าหลังจากสามวันเขาจะฟื้นคืนชีพดังนั้นเราอยากจะขอให้ท่านเนี่ยสั่งทหารปิดปากหลุมศพให้สนิทจนกระทั่งถึงวันที่สาม พวกท่านกลัวแล้วว่าเขาจะฟื้นชีพ ไม่ใช่หรอกท่านหากแต่ว่าสาวกของเขาอาจจะมาขโมยศพไปในเวลากลางคืนแล้วอ้างว่าเขาน่ะฟื้นคืนชีพ คงจะแย่สำหรับท่านนะ ผมจะขอให้ท่านช่วยดูแลเรื่องเล็กน้อยนี่หน่อยจะได้ไหม ก็ถ้าท่านมีทางก็ปิดหลุมให้ปลอดภัยเท่าที่จะทำได้เถอะ อย่างเดียวที่เราจะต้องทำคือเอาเชือกมัดก้อนหินทั้งข้างหน้าและข้างหลังก้อนหินจะได้ขยื่นไม่ได้หากไม่ตัดเชือกเสียแล้วเอาทหาร100 คนมาเฝ้าล้อมไว้ไม่มีใครจะเข้าหรือออกได้เลย ราตรีแรกค่อยๆผ่านไปช้าๆเวลาเช้าของวันรุ่งขึ้นก็มาถึงพระเยซูยังคงเป็นนักโทษอยู่ในหลุมศพที่คับแคบของพระองค์หินใหญ่ยังปิดปากถ้ำตราของโรมันยังคงประทับอยู่หน้าหลุมและไม่ถูกเปิดออกทหารโรมันคอยเฝ้าดูอยู่ทุกเวลาครอบรอบหลุมศพแวดล้อมไปด้วยผู้ที่มนุษย์มองไม่เห็นทูตนรกต่างก็จับตาหวังที่จะให้พระบุตรของพระเจ้าอยู่ในหลุมศพนี้ตลอดไปทูตสวรรค์ผู้ที่มนุษย์มองไม่เห็นก็อยู่ที่นั่นด้วยทูตสวรรค์ผู้มีกำลังเหนือกว่าก็คอยเฝ้าอยู่หน้าหลุมศพนั้น ดินไหวอีกแล้วแสงสว่างส่องลงมาจากสวรรค์ทูตสวรรค์เขากลิ้งหินปิดปากหลุมศพออกราวกับหินใหญ่นั้นคือก้อนกรวด พระบุตรออกมาเถิดพระบิดาเรียกท่านแล้ว เราเป็นเหตุให้คนทั้งหลายฟื้นคืนชีพและเป็นชีวิต ตรบมือเถิดมวลมนุษย์จงร้องเพลงและยินดีเพราะพระเจ้าแห่งสวรรค์ราชาผู้รุ่งเรืองได้ฟื้นคืนชีพราชาของชาวโลกจงร้องเพลงสรรเสริญแด่กษัตริย์สรรเสริญพระนามอันศักดิ์สิทธิ์เพราะพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่กับเราจงขอบพระคุณพระเจ้าเถิดมวลมนุษย์เพราะเจ้านายแห่งฟ้าสวรรค์ได้ฟื้นคืนพระชนแล้ว